أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع تربوز ہے. تربوز جو کہ انتہائی اہم پھل ہے اور گرمیوں کا شہنشاہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اس وقت تربوز موجود ہے. تربوز میں جو عموماً جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وٹامن سی آپ دیکھیں بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے، اس میں وٹامن اے ہوتا ہے، اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے بہت کم مقدار میں، اس میں بہت زیادہ مقدار میں میگنیشیم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس جو جن لوگوں کو اس کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے، وہ لوگ جن کے خون کی کمی ہے، ان کے لیے یہ بہت عمدہ چیز ہیں، کیونکہ اس میں ایک وافر مقدار آئرن کی بھی ہوتی ہے. آئرن بنیادی طور پہ ہمارے جسم کی ایک ضرورت ہوتی ہے، فولاد ہر انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کو جگر کی اصلاح کے لیے بھی آپ کو آئرن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ تربوز کا پلپ، جسے ہم پھل کہتے ہیں، اس کا جو پلپ ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارا پھل ہے، لیکن اس کے نیچے جو سفید حصہ ہوتا ہے، ہرے چھلکے کو آپ ہٹا دیجئے، جو سفید حصہ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر سبزی ہے، اور اس کو سبزی کی طرح کھایا جائے، اور اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اور تیسری چیز اس میں جو ہوتی ہے وہ اس کے بیج ہوتے ہیں. بیج جو ہے اس کے لازم کھانا چاہیے. اگر تربوز بہت پکا نہیں ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، تو بیج چھوٹے چھوٹے ہیں، تو تربوز کے ساتھ جب بھی آپ تربوز کھائیں، اس کے بیج بھی اگر آپ چبا لیتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کی بصارت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کی شارٹ میموری فیلئر یا حافظے کی تیزی کے لیے جو ہے اس کے بیج جو ہے بہت عمدہ ہیں. ویسے بھی مغز تربوز کے نام سے الگ اس کے بیج ملتے ہیں، لیکن جو تازہ پھل ہے اس کے بیج کھانا وہ زیادہ فائدہ مند ہے. عموماً چھلکا ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ سیلڈ کے طور پہ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں سفید حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہرے حصے سے جدا کر کے اس کا کھیرے کی طرح پیسز بنا لیں، اور اس کو بغیر نمک اور بغیر چینی لگائے جو ہے اگر آپ ایک پاؤ روزانہ لیں گے، تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا، آپ کے جسم میں خون بھی بڑھے گا، آپ ایکٹیو بھی رہیں گے، اور فیٹی لیور جن کو ہوتا ہے ان کے لیے بہت عمدہ چیز ہے، اور جن کا بیلی یا پیٹ بہت پھول جاتا ہے ان کے لیے بڑا بہترین ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے. اس میں جو اجزاء موجود ہیں اس کی وجہ سے آپ کے تھائرائڈ کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تھائرائڈ کے مریض اگر اس کو کھائیں تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے انسومیا کے پیشنٹ جن کو نیند کے معاملات ہیں وہ بھی تربوز کا استعمال کریں. ہائپر ٹینشن اور بی پی کے مریض وہ اس کا استعمال کریں، اور اس کے طریقہ کار میں بتاؤں گا. لیکن یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، سٹروک سے روکنے کے لیے، دل کے دورے سے بچنے کے لیے یہ بہترین دوا ہے کہ اس کا پلپ جو ہے وہ آپ اس کا استعمال کریں. اسی طریقے سے عموماً خواتین میں جو کینسر ہوتے ہیں، یوٹرس ہو گیا یا بریسٹ کینسر ہو گیا، اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے کہ آپ اس کو کم از کم 200 گرام روزانہ کھائیں. جب تک کہ ایک مہینہ یا دو مہینے اس کا موسم رہتا ہے، تو اسے آپ روزانہ 200 گرام اگر نہیں کھا سکتے تو 150 گرام کھائیے، لیکن اس کا پلپ تول کر اور ایک مناسب مقدار میں کھایا جائے. اور اس کے کھانے کا وقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے جو میں نے معاملات بتائے، وہ صبح 9 بجے یا 10 بجے سے لے کر دوپہر جب سورج ڈھل رہا ہو 3 بجے کے قریب، اس درمیان میں اگر کھائیں گے کہ صبح 9 بجے سے اور 3 بجے کے درمیان اگر کھائیں گے، تو اس کا آپ میڈیکلی بینیفٹ لیں گے. ویسے تو آپ تفریح کے لیے اس پھل کو استعمال کرتے ہی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا. آپ ایک ایز اے پھل اس کو کھاتے رہتے ہیں. تو وہ خواتین جو کہ متاثر ہو چکی ہیں اور وہ خواتین جو کینسر سے بچنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ اس وقت میں بھی کھائیں, لیکن اس کے ساتھ اس کا سفید حصہ اٹھا کر مت پھینکیے. اس کا سفید حصہ جو ہے اس کو جو بہت زیادہ نیچے کی طرح ہرا ہے اس کے نکال دیجئے, اور سفید حصہ اسی طریقے سے جیسے ہم کھیرا کھاتے ہیں یا پھر اس کی سبزی بنا لیجئے. سبزی بنانے کا طریقہ آپ عام سبزی جیسے بناتی ہیں, اس کو زیادہ بھونیے نہیں, ذرا سا اس کو پانی میں ڈال کے گلا لیجئے اور اس کے بعد اس میں ہلکے مسالے ڈال کے روٹی کے ساتھ کھائیں. تو یہ بہترین آئرن ٹیکنگ کے لیے بڑا عمدہ ہے کہ آپ اس کی سبزی بنا کر کھائیں اور اس کا استعمال کریں. اسی طریقے سے وہ خواتین جو کہ ماہانہ نظام میں جو 5 دن یا 6 دن ہوتے ہیں اس دوران جو ہے وہ تربوز کا استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, اور اس کو کوشش کریں کہ ان 4-5 دنوں میں بالکل تربوز نہ کھائیں. اسی طریقے سے آپ اس کی خوراک جو میں نے آپ کو بتائی وہ 150 گرام سے لے کے 200 گرام ہے کہ اس کو اس انداز سے لیجیے. چونکہ دیکھیں میں سعودی عرب گیا حج پہ لاسٹ ایئر, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر ہوٹل کے اندر تربوز وافر مقدار میں ٹیبل پہ رکھا ہے. لوگ صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں تو تربوز کھا رہے ہیں, لنچ کر رہے ہیں تو تربوز کھا رہے ہیں, ڈنر کر رہے ہیں تو تربوز کھا رہے ہیں. تو تربوز کو جو ہم نے ایک خوف ہمارے اندر ہے کہ اس کو کھانے سے ہیضہ ہو جائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا, اس کی وجہ سے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور جو ترتیب میں نے بتائی کہ اتنا لیجیے اتنا لیجیے, کل میری ایک فیملی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جناب میرے تو تمام بچے تربوز کا موسم آتے ہی کھانے کے دوران کھاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا, نہ ان کو لوز موشن ہوتا ہے نہ ان کو کچھ ہوتا ہے, لیکن بہت سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو احتیاطی تدابیر میں نے بتائی وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پیٹ نازک ہیں, جن کو ڈسینٹری جاتی ہے, جن کو لوز موشن ہو جاتے ہیں, ان کے لیے یہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہے. جہاں تک مقدار کا تعلق ہے, مقدار ان کے لیے ہے جو روزانہ تربوز کھائیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ صرف ایک ہی دفعہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد مہینوں کے بعد ان کو خیال آتا ہے. تربوز ایک ایسی چیز ہے, واٹر میلن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, اور واٹر میلن ڈے یورپ کے اندر منایا جاتا ہے کہ جب تربوز کا موسم آتا ہے تو بڑی بڑی ٹیبلیں لگا دی جاتی ہیں اور اس میں صرف تربوز ہوتا ہے. تربوز کو اسی طریقے سے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں, کانچے اس کی بنا کے اور ٹیبل پہ سجا دیا جاتا ہے, اس میں برف کے ٹکڑے رکھ دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پورا جو جس شہر میں یہ سیرمنی ہوتی ہے اس میں 100 افراد یا 200 افراد جو ہے وہ صرف تربوز سے جو ہے وہ دعوت میں آتے ہیں اور وہ تربوز کھاتے ہیں. اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ اٹریکشن اس کے اندر ہے تربوز, کیونکہ لوگ واٹر میلن ڈے مناتے ہیں. لیکن پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں تربوز پوری دنیا سے سب سے بہتر کوالٹی کا ملتا ہے, سب سے بہتر قیمت پر ملتا ہے, اور یہ غریبوں کا پھل بھی ہے کہ اسے اگر آپ استعمال کریں تو آپ فائدہ بھی کریں گے اور آپ کی جیب اس کو برداشت کر سکتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کا ایک پلان کر لیں کہ اگر ہم صبح آفس میں ہوں, اپنے فیکٹریز میں ہوں, اپنی جاب میں ہوں, اگر ہم صبح تربوز کٹوا کے اپنے گھر سے لے آئیں اور 11-12 بجے کے قریب اگر ہم وہ تربوز کھا لیں اور اس کے بعد لنچ نہ کریں, اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں آپ کو کوئی پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو جائے گا, آپ کا جگر اتنا سالے ہو جائے گا, آپ کا میدا اتنا اچھا ہو جائے گا. سب سے بڑی بات جو دماغ کا کام کرنے والے افراد ہیں, وہ لوگ جو کہ وکیل ہیں, وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں, وہ لوگ جو حکیم ہیں, وہ لوگ جو کیمرہ مین ہیں, وہ لوگ جو ڈائریکٹرز ہیں, جو لوگ پروگرام ترتیب دیتے ہیں, رات کے 12-12 بجے تک جو ہے آفیسز میں ہوتے ہیں, ان کے لیے تربوز ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ وہ دماغ کی جو ٹینشن ہوتی ہے بنیادی طور پر ڈپریشن کی ایک دوا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ تربوز کا پلپ جو ہے وہ اس کے اندر کے بیج کے سمیت کھانا چاہیے, یعنی کہ اگر بیج آپ کا یوں کر کے آپ تھوک دیتے ہو کہ وہ بیج نکال دیا, تو وہ بیج بڑا کام کا ہوتا ہے, اس بیج کو بھی چبا لیجئے اور اس کو کھائیے, اور اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جگر کی اصلاح بھی ہوگی. اور اسی طریقے سے وہ افراد کے جو انسومیا کے شکار ہیں, وہ لوگ جن کو انسومیا کا مرض ہے عموماً دواؤں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی, تو ان کے لیے تربوز بہت عمدہ ہے. کہ لیکن دیکھیں ٹائمنگ وہی رہے گی, اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب میں انسومیا کا مریض ہوں میں رات کو سوتے ہوئے تربوز کھاؤں گا, نہیں, آپ کو کھانا وہی صبح کے وقت ہے, یعنی کہ جو میں نے آپ کو وقت بتایا. تو اس میں اس وقت جو ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھیے तरबूज से हम गर्मी से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसका एक नुस्खा जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि ये गर्मी से बचने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि अल्लाह ताला गर्मी की जब आमद हमारे पास होती है तो कुदरत की तरफ से हमारे पास ये फल आ जाता है। और आप कैसे बच सकते हैं, इसे आप पढ़ लीजिए और इसे आप इस्तेमाल कीजिए। और वैसे भी उमूमन जो मैं एक चीज़ बड़ी अहम बता दूं कि तरबूज का शरबत का जो हमारे पास एक फैशन चला है ये बिल्कुल ख़राब है, इससे नुकसानात ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि इसका पल्प में ना नमक मिलाना है ना चीनी मिलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसको बर्फ़ पे रख सकते हैं और उसको उसी तरीके से खाएं। मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर इसका फ़ायदा उठाना है, अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसको इसी तरीके से खाओ। हाँ, वो लोग जिनके मेदे कमज़ोर हैं, जो लोग हज़म नहीं कर पाते क्योंकि ये शकील होता है, इसमें आयरन की भी एक मकदार है, मैग्नीशियम की भी इसमें मकदार है, विटामिन सी की भी मकदार, एक शकील चीज़ है, तो बाज़ लोगों को हज़म नहीं होती, तो वो पल्प में सिर्फ काली मिर्च जो है वो हल्की सी छिड़क के और वो खा सकते हैं कि आप सिर्फ काली मिर्च ऐड कर दो तो आपको वो हज़म हो जाएगा। वो लोग जिनको हज़म नहीं होता उनके लिए है कि आप इसका इस्तेमाल इस अंदाज़ से करें, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जो कि 4.5 साल के हो चुके हैं उनको जो है बाकायदा 50 ग्राम या 100 ग्राम जो है तरबूज जो है रोज़ाना दें। तरबूज अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत उम्दा फल है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके बीज भी काम के, इसके छिलके भी काम के, तो इसका इस्तेमाल आप शुरू कीजिए और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी सेहत जो है बेहतर से बेहतर होती रहेगी। यहाँ पर नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत हैं। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हमसे बात करें तो टीवी की आवाज़ जो है वो बंद कर दिया कीजिए, चूँकि उसमें आपकी भी आवाज़ नहीं आ पाती और हमारा वक्त भी ज़ाय होता है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? ग्रामी कदर में सियालकोट से इकबाल सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ। जी सर। और मुझे नवासीर बवासीर के अंदर सुराख है, वो उसमें से रेशा निकलता रहता है और नवासीर की तकलीफ है, उसका कोई प्लीज मुझे नुस्खा बता दें। मैं रसवत मैंने एक बार खाई है। अच्छा। और आपने किसी को बताया था तो वो फटकरी भी मैंने इस्तेमाल की है, उसे फर्क नहीं पड़ा? नहीं, पहले तो कुछ फर्क है लेकिन वो जख्म के लिए गुजारिश है कि वो खुशक हो जाए, आप प्लीज कुछ बता दें। ठीक है सर। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हकीम साहब, मैं दल बात कर रहा हूँ कोठी से। कोठी से 19 साल उम्र है, तो चेहरे पे मेरे बहुत किले हैं, वो दाग धब्बे भी हैं और ब्लैक हेड्स भी हैं, तो कुछ बता दिया इलाज वो ये दिल की वजह से चेहरा बहुत डैमेज हो रहा है मेरा। अच्छा ठीक, आपको बताते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सुमैया बात कर रही हूँ सरगोधा से। जी जी। मेरे बेटे को जो है ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं सरगोधा से। अच्छा। और 2-3-4 महीने बाद पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टरों को बड़ा चेक करवाया कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या है। एक होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बताया कि मिर्गी की शिकायत है। तो बात सही है आपकी, लेकिन बच्ची की उम्र बताइए। बच्ची की उम्र 3.5 साल। ठीक है जनाब, आपको हम बताते हैं इस बारे में। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए, टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए। जी कौन साहिबा, कहाँ से? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची से बोल रही हूँ, समीना। जी फरमाइए। वीट एलर्जी के बारे में मुझे पूछना था कि मेरे बेटे को जो है ना वीट एलर्जी है। अच्छा ठीक, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक, यहाँ पे एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, कैसा है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? हम दुबई से बात करते हैं। मैंने ये एक वाल बंद था हमारा दुबई। अच्छा। से ये वाल ऑपरेशन किया है ना। अच्छा अच्छा। अभी दोबारा बंद होने का चांस भी होता है ना, इसके लिए कोई तरीका बनाओ जो इस्तेमाल करता हूँ ना तो दोबारा नहीं बंद हो जाएगा। अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र तकरीबन 35 साल है। अच्छा, ये आपने स्टैंड कब डलवाया? तकरीबन 1 साल हो गया। अब जो है वो स्टैंड सही है, अब दूसरा बंद हो गया है? नहीं, बाकी सही है। ये एक बंद था, वो दवाई खाता हूँ, ब्लड प्रेशर शुगर और इसका दवाई भी खाता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। सही है, सही है। वहाँ पर से कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ, मलिक तासिर। कल भी आपसे बात हुई थी। हाँ मलिक साहब फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपके, मैंने वो चीज इस्तेमाल की है तो मुझे बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा। तो मैंने पूछना था ना, मैं जिम लगा रहा हूँ तो मेरा ना वेट नहीं गेन हो रहा, मैं बहुत कुछ खा भी रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ बता रहे हैं मेरा वेट गेन हो जाए। वेट गेन करना है आपको, बढ़ाना? बिल्कुल जी जी बिल्कुल, मैं जिम वगैरह लगा रहा हूँ ना तो मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, वेट नहीं गेन हो रहा। अच्छा, तो ये आपकी उम्र मलिक साहब? मेरी 18 साल एज है। अच्छा साहब, नहीं आप तो सिर्फ मलिक हैं। थैंक यू। ओके बेटा अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए। कमालिया से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं जी अब्बास बरा बात कर रहा हूँ सोमालिया से। सोमालिया से, अफ्रीका से? तो वो नहीं नहीं कमालिया डिस्ट्रिक्ट टैक्सिंग थे। अच्छा कमालिया पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट ओवर टैक्सिंग। ठीक है ठीक है, फरमाइए सर क्या? मेरी बेटी है जी 4 साल की। अच्छा। उसकी उसे सीजनल एलर्जी है आंखों की। अच्छा, आंखों की एलर्जी। आपने टीवी की आवाज बंद नहीं की हुई, हमें कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं जवाब दे दूंगा। आइंदा हर एक जो हमारा कॉलर है प्लीज ख्याल रखिए कि टीवी की आवाज बंद कीजिए। इंशाल्लाह आपको जवाब। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी पंजाब से, किस जगह? ये पंजाब के संभल से। अच्छा जी, फरमाइए क्या सवाल? जी सब आप जिस प्रोग्राम में भी आते हैं, मान लीजिए कि मैं आपसे आपका प्रोग्राम जरूर देखती हूँ, तो मुझे ना विटामिन डी की कमी हो जाती है, बार बार होती है। मैंने तेज मुर्गी भी खाई है, पहले हुई थी उन्हीं दिनों में, पिछली गर्मियों के स्टार्ट में। ठीक है, तो फिर मैंने डॉक्टर को कन्नर में उधर से भी इलाज करवाया, तेज मुर्गी दही में डाल के खाई। अभी मुझे ये गर्मियां शुरू होने लगी हैं, तो फिर मुझे वही मुसीबत बन गई है, मुझे चला नहीं जाता, मेरे पाँव में दर्द रहती है, टांगों में दर्द रहती है। तो उसके बाद वैसे मुझे तेज मुर्गियां भी है दोनों आंखों में, एक में डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा है, एक में कम है। मेरी उम्र 49 है सर। 49? हाँ जी। तो आप प्लीज आंखों का भी बता दें, मुझे डर लगता है पेशेंट से। आपको शुगर तो नहीं? नहीं जी, शुगर नहीं है डॉक्टर साहब। चले मैं बताता हूँ। चलो वहाँ पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं अक्षम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए। जी जो मेरा है ना शोल्डर, उसमें बड़ी तकलीफ होती है मुझे ना, उसमें बहुत तकलीफ होती है, मैंने बहुत ज्यादा अद्वियात नहीं है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। शोल्डर में दोनों तरफ आपके फ्रोजन शोल्डर तो नहीं है आपके सीधे हाथ में? सीधे हाथ नहीं होती, मैं खेलता था वॉलीबॉल इसलिए वो ठीक नहीं है। चले ठीक है, आपको जवाब देते। ہاں پاس ایک کالر اور موجود. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. کیا نام؟ لاہور سے عریبہ بات کر رہی ہوں. عریبہ جی سوال بتائیے. وہ اصل میں میری نا امی سے موروں کا مسئلہ ہے. مورے؟ اچھا. اس میں نا موروں میں خلا پڑی ہوئی ہے. اچھا آپ کی عمر کتنی بیٹا؟ میری عمر تو 19 سال ہے. اچھا تو یہ کس کی امی کے متعلق بات کر رہی ہیں؟ جی جی امی کے متعلق بات کر رہی ہوں. ان کے موروں کا مسئلہ ہے, ان کے موروں میں خلا ہے. کافی لوگوں سے کروائی, کافی لوگوں سے کروایا ٹریٹمنٹ لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. امی کی عمر بتائیے. بلڈ شوگر تو؟ امی کی عمر 50 سال ہے. اور شوگر تو نہیں ہے ان کو؟ شوگر نہیں, شوگر الگ شوگر نہیں ہے. اچھا موروں کا مسئلہ, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ہاں پاس ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام محمد سلیم ہے, چیچا وطنی پنجاب سے بول رہا ہوں. چیچا وطنی سے بول رہے ہیں. کون صاحب نام؟ محمد سلیم جی. جی فرمائیے سر کیا سوال؟ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے جی, گیس بنتی ہے بہت زیادہ. گیس کا مسئلہ؟ اچھا گیس کا مسئلہ. پیٹ پھولا ہوا تو نہیں آپ کا زیادہ؟ لائن ڈراپ ہو گیا. آپ ایک اور کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں پنجاب جہلم سے بات کر رہا ہوں. جہلم سے جی. نام؟ ہلو آپ ٹی وی کی آواز بند کیجیے, اپنا نام بتائیے. میرا بیٹا ہے 20 ماہ کا. آصف نام ہے میرا. میرا بیٹا ہے 20 ماہ کا. اچھا تو وہ بچپن سے, اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بچپن سے پردیشی مسئلہ ہے اس کو, کہ یہ نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ گردن جلتا ہے, نہ وہ ابھی سمجھ بوجھ ہے اس کی. اچھا اچھا تو اس کے لیے کوئی مجلس کا تجویز کریں ڈاکٹر صاحب. بائی برتھ ایسا ہے کہ پیدائشی طور پہ ایسا ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں پیدائشی طور پہ, لیکن جب وہ پیدا ہوا ڈاکٹر تھی وہ کہتی تھی کہ بچہ آپ کو بالکل سونا نہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. اچھا اس کی پیدائش گھر پہ ہوئی تھی یا ہاسپٹل میں؟ نہیں ہاسپٹل میں ہوئی تھی سر اس کی. اچھا میجر آپریشن کی ہوئی تھی. اچھا اچھا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو آکسیجن کا مسئلہ بنا ہے, یہ اس کو جو ہے نا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو ہم تو علاج کرا رہے ہیں 20 ماہ سے گردیز کی حالت میں. چلے ٹھیک ہے, بچہ بعض دفعہ پیدائش کے بعد روتا نہیں ہے یا آکسیجن کی کمی ہو جائے. بیبی ڈاکٹر کہتی ہے میری جو ساتھی ماں ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ہیں, وہ کہتی تھی کہ بچہ رویا ہے ٹھیک ٹھاک رویا ہے. اسی ٹائم ڈاکٹر کا آپ سے چیک کرایا تھا اسی ہسپتال میں, وہ کہتا ہے کہ بچے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ خیر کرے, اللہ بہتر کرے, آپ کو جواب دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے جناب؟ جی میں گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرے منہ میں جراثیم ہے. آپ کے نام بتائیے سر. میرا نام امجد علی ہے. امجد علی, اب سوال بتائیے. جی میرے پاؤں جو آگے ہیں نا, آدھا حصہ پاؤں کا بہت جلتے ہیں. اچھا یعنی کہ جلن سی رہتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ جلن, چلنے سے بہت ہو جاتی ہے. تو آپ کو شوگر تو نہیں ہے جی؟ نہیں. بلڈ پریشر؟ نہیں انشاءاللہ نہیں, پہلے ہے سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. وہاں پر کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محبوب علی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی محبوب فرمائیے. میرا مسئلہ سر یہ ہے کہ مجھے بچپن سے نا ناخن کھانے کی عادت ہے. ابھی تک کھا رہے ہو؟ جی جی ابھی تک کھا رہے. میری عمر ابھی 44 سال ہے. تو کیا کھانا کم کھاتے ہو؟ کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن یہ مسئلہ میرا بہت پرانا ہے, بس میں بہت پریشان ہوں. ایج کتنی ہے آپ کی؟ عمر کی؟ عمر 44 سال ہے اور میں شوگر کا بھی مریض ہوں. اچھا اچھا تو ابھی ایسا ہے کہ میری لائٹ جانے والی 12:15 بجے, اگر پہلے جواب دے دے تو مہربانی. پہلے دے دیں گے انشاءاللہ. ہاں بڑی مہربانی. 12:15 سے پہلے. چل ہاں پاس ایک کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں ملکہ بات کر رہی ہوں ہری پور سے. جی فرمائیے. عقیم صاحب میرا بیٹا ہے نا سات سال کا, تو اس کا پیدائشی گردے کا مسئلہ ہے نا, تو ساتھ میں اس کے جو ہے نا وہ دو مثانے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک اس کا گردہ جو ہے اس کی طرف سے, تو جو گردے کی جو نالی سے پیشاب باہر آتا ہے وہ بند تھا, وہ ہم نے سرجری وغیرہ کروائی ہے, وہ تو اب ماشاء اللہ سے ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن اس کے جو مثانہ ہے نا وہ دو ہے, تو اس میں پیشاب رک جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں سرجریاں اس کی پہلے بھی دو کروائیں گے, ابھی ڈاکٹر نے پھر کہا ہے کہ آپ کروائیں, تو پلیز کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس کی وجہ سے وہ اسے بس پیشاب آتا رہے نکلتا رہے, اس میں مسانے میں رکے نہیں نا. آپ کے میں سارے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور وہ جو آپ نے بتایا تھا جو والا نسخہ وہ بھی میں اسے کرواتی رہی ہوں. تو اس سے فرق پڑا بچے کو؟ جی, تو خربوزہ وغیرہ بھی میں اس کا وہ کرتی ہوں. میرا سوال یہ کہ آپ نے جو خربوزہ یا جو کا کیا اس سے فرق پڑا یا نہیں؟ فرق مطلب اس طرح تو اسے پیشاب وغیرہ تو آ جاتا ہے, لیکن جب ہم اس کی کل میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا کے لے کے آئی ہوں, لیکن جو بات ہے وہ وہیں کی وہیں ہے, اس کا مطلب جو بایاں گردہ ہے نا وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 25% کام کر رہے ہیں بس. اچھا, اصل بات یہ ہے کہ ایک گردہ صحیح ہے اور ایک گردہ 75% کام نہیں کر رہا. چلیں ٹھیک ہے. جی جی, چلیں بہت شکریہ آپ کا جواب, کوشش کروں گا دیتا ہوں انشاءاللہ. یہاں پر ناظرین ایک ہم مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط, پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. آپ کے سوالات کا جوابات حاضر ہیں. حیدرآباد سے ایک صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ جواب جلدی دے دیں, یہ بہت زیادہ ناخن کھاتے ہیں, 44 سال ان کی عمر ہو گئی. اس میں دیکھیں علاج تو بچپن سے اس کا کیا جاتا ہے, لیکن یہ کہ ابھی بھی آپ کوشش کریں کہ ایلوا بازار سے لے لیں, اور ایلوا روز آنا جو ہے اپنے اس کا پیسٹ ہوتا ہے, اگر پیسٹ نہیں ہے تو اس کو لے کے اور پانی میں اس کا پیسٹ بنا لیں, وہ اپنے ناخنوں میں لگا کے رکھیں, تو اس سے یہ کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کی بے چینی بھی ختم ہوگی, اور جب آپ ناخن منہ میں لیں گے تو اتنا کڑوا ہوگا کہ آپ اس کو نہیں لیں گے. تو یہ کم از کم ایک مہینہ کریں گے, چونکہ اتنی پرانی عادت ہو گئی, تو کوشش یہ کریں کہ یہ آپ کیجیے, اور شوگر کو آپ کنٹرول رکھیے. سیالکوٹ سے ہمارے پاس اقبال صدیقی صاحب نے بتایا تھا کہ بواسیر نواسیر ان کو جو مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس میں جو آپ دوا لے لیں کہ اس میں سنجراحت 100 گرام لے لیجئے, دم الاخوین 50 گرام لے لیجئے, اور اس کے بعد اس میں مصری جو ہے وہ 100 گرام ڈالنے ہیں. سنجراحت 100 گرام, مصری 100 گرام, اور دم الاخوین 50 گرام, اس کا پاؤڈر بنا لیں, 2-2 گرام صبح شام پانی کے ساتھ لیجئے. کوٹری سے انہوں نے بتایا کہ ان کے تل وغیرہ زیادہ ہو گئے ہیں اور چہرے پہ نشانات ہیں, اس کے لیے حب الرشاد قسط شیری ہم وزن لے لیجئے, اور اس کو کالا سرکہ یا جو فروٹ والا سرکہ یا جامن کا سرکہ اس میں ملا کر جو ہے آپ لگائیے, اور اگر تل ہیں تو تل کے لیے دھوبی سوڈا اور پان والوں سے جو چونا ملتا ہے ان دونوں کو ملا کے ماچس کی تیری سے لے کے اس طریقے سے تل پر لگائیں, تو یہ 3-4 دن میں جھڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے سمینہ صاحبہ سرگودا سے, بچی 3.5 سال کی, مرگی کا ڈائگنوز ابھی میرے خیال سے سیمی ڈائگنوز ہوا ہے کیونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا ہے, لیکن ابھی فوری طور پہ خمیر گاؤ زبان اوس سلیب والا ان کو بچی کو شروع کروا دیجیے, آدھا چائے کا چمچہ صبح آدھا چائے کا چمچہ شام کو. کراچی سے انہوں نے بتایا کہ ویٹ الرجی ہے, ویٹ الرجی کے لیے ایک نسخہ لکھ لیجیے, بہی دانہ آپ منگوا لیں, اسغول مسلم منگوا لیں, تخم کنوچا منگوا لیں, اور تخم ریحان, یہ 4 تخم منگوا لیجئے, اور 2-4 تخم کو جو ہے آدھا آدھا چمچہ آدھا گلاس پانی میں ڈال دیجئے, 1 گھنٹے میں وہ پورا لعاب بن جائے گا, اس کو کپڑے سے چھان کر یہ پلانا شروع کیجئے اس بچے کو, 1-1 ٹیبل اسپون, انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. دبئی سے ہمارے خان صاحب کا فون تھا, عمر 35 سال, انہوں نے کہا کہ واؤل کا مسئلہ ہے. ظاہری بات ہے آپ دواؤں پر بھی ہوں گے نا, آپ نے کہا کہ ابھی سرجری بھی ہوئی 1 سال پہلے, تو وہ دوائیں بالکل بند مت کیجئے, اور ایک آپ بنا لیجئے, میں قہوہ بتا رہا ہوں, اس میں ادرک 2 انچ کا ٹکڑا ہے, پودینے کی 40 پتیاں آپ لے لیجئے, اور سونف کا 1 چمچہ لے لیں, اور یہ جو دال چینی ہوتی ہے 2 انچ کا ٹکڑا, یہ آپ اس میں ڈال کے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح ابالیے اور اس کو پیجیے, اس سے انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا. اور اس میں چونکہ میں نے نام نہیں لیا, وہاں پہ دبئی میں شاید ملتا نہیں, اگر پان مل جائے, سانچی پان وہ اگر آپ کو مل جائے تو وہ اس میں ڈال دیجئے, تو اس سے انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. اور ویسے اگر آپ جائیں گے دبئی میں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک شربت قلب کے نام سے ایک ملتا ہے, جس میں ادرک لہسن اور شہد اور اس کا پیسٹ بنا ہوا ہوتا ہے سرکہ, تو وہ لے لیں. اگر وہ نہ ملے تو صرف سیب کا سرکہ لے لیجئے اور وہ ایک ٹیبل اسپون آدھا گلاس پانی میں روزانہ صبح ڈال کر پیجئے. سیالکوٹ سے ملک صاحب, وزن کم ہے ان کا, اس کے لیے آپ توتری سفید لے لیجئے, بہمن سفید لے لیجئے, بہمن سرخ لے لیں 100-100 گرام, اور 200 گرام مصری اس میں ملا دیجئے. اگر آپ کو نشاستہ مل جائے تو 200 گرام وہ ملا لیجئے یا مصری ملا لیجئے. تو اس کا ایک پاؤڈر بنا لیجئے, ایک ایک ٹیبل اسپون صبح شام دودھ کے ساتھ لیجئے. کمالیہ سے ایک سوال تھا, انہوں نے بتایا کہ بچی کی آنکھوں میں جلن ہے. اس میں یہ ہے کہ عرقِ گلاب سے آتشہ بازار سے لے لیجئے اور 2-2 ڈراپ دونوں آنکھوں میں ڈالیے, اس سے بہت فرق کرے گا پڑے گا. اور کوشش یہ کرے کہ بچی کو گرم چیزیں اور مرچ والی چٹپٹی چیزیں بالکل بند کر دیجئے. پنجاب سے انہوں نے بتایا کہ ان کے درد بہت زیادہ ہے, نام انہوں نے نہیں بتایا, 49 سال عمر. اس میں آپ نسخہ لکھ لیجئے, 32 گوند کتیرہ, گوند کیکر اور کمرکس, یہ چاروں چیزیں آپ 100-100 گرام لے کر پسوا لیجئے, اور پسوانے کے بعد اس کا ایک چائے کا چمچہ یعنی کہ 3 گرام کے قریب آدھا کپ گرم دودھ میں ملا کر اس کو پیجئے. ایک طریقہ یہ ہے, دوسرا یہ دودھ میں اچھی طرح ابال کر چھان کر بھی پی لیجیے, لیکن مقدار 4 گرام یا 3 گرام کے قریب ہے. باقی یہ چاروں چیزیں 100-100 گرام پسوا لیجئے. حسن صاحب فیصلہ آباد سے, یہ ان کے لیے بھی انہوں نے شولڈر کا درد کا بتایا, ازگن سونٹ, دو چیزیں صرف آپ لے لیجئے, ازگند اور سونٹ, اور اس کو 100-100 گرام لے کے 5 گرام صبح 5 گرام شام لے لیجئے. لاہور سے عریبہ نے بتایا کہ ان کی والدہ صاحبہ کے مہروں کا مسئلہ ہے, اس کے لیے موسلی سفید آپ لے لیں, ازگند ناگوری لے لیں اور بدھاوا لے لیجئے. 3 چیزیں ہیں, تینوں کو 100-100 گرام لے کے اور اس کا استعمال کیجئے. اگر ان کو بہت زیادہ کڑوا لگے تو اس میں چاہے تو مصری ملا لیں اگر شوگر نہیں, ورنہ اسی طریقے سے 5 گرام کے قریب دیجئے. چیچا وطنی سے خلیل صاحب نے بتایا, گیس کا مسئلہ ہے, پودینہ کی 40 پتیاں, ادرک کا 2 انچ کا ٹکڑا, اور سونف 1 چائے کا چمچہ, اور چھوٹی الائچی 1 عدد, ان چاروں چیزوں کو 1 گلاس پانی میں پکائیے پیجیے. پرانی سے پرانی گیسٹرک کا یہ بہترین علاج ہے, اسے استعمال کریں. جیلم سے ہمارے پاس کال تھی. اچھا, یہ جو ہے بچہ ان کا 20 ماہ کا ہے اور اسپیشل چائلڈ میں سے. میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اسے جب تک میں دیکھوں گا نہیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا, تو میرا ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آئے گا, تو وہ آپ یا تو اس کی رپورٹیں جو ہے اسلام آباد یا لاہور جو آپ کو قریب پڑتا ہے وہ میرے نمبر سے معلومات کر لیجئے. میں آؤں گا انشاءاللہ اپریل میں تو اس بچے کو دیکھ لوں گا. ابھی میں فی الحال یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کمر میں آپ زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیں اور وہ استعمال کریں. اور دوسرا یہ کہ پان جو ہوتا ہے, اگر پان سانچی مل جائے, اصلی سانچی پان اور کتھا دونوں کو ملا لیجئے, اور ملا کے اس کو اپنے منہ میں اچھی طرح چبائیے, اور گرم جب وہ ہو جائے منہ میں ہی سے اس کے ڈائریکٹ جو کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے جسے نیچے کا جو ہوتا ہے حصہ, آخری حصہ, اس جگہ پہ اس طریقے سے ڈالنے سے لگانے سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. پان اور کتھا وہ اگر آپ اسے چبا کے لگائیں اور اس کو ماں کو بولیں کہ اس طریقے سے کرے, اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. محبوب صاحب کا جواب میں نے دے دیا کہ ایلوا لگائیں. اور ہمارا آج کا گوجرا والا سے امجد علی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں جلتے ہیں, اس سلسلے میں آپ مرچ بالکل بند کر دیجئے اور اپنی شوگر ٹیسٹ کروائیے, اور ابھی فی الحال جو ہے آپ دھنیا جو ہوتا ہے ثابت دھنیا وہ توے میں بھنوا لیجئے 100 گرام لے کے, اس میں 100 گرام مصری ملا کے وہ رکھیے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو اگر آپ 5-5 گرام دن میں 2-3 مرتبہ لیں گے, اور شربت بزوری بازار سے لے لیجئے اس کا استعمال کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی بہتری ہو جائے گی. ملکہ صاحبہ ہری پور سے انہوں نے بتایا کہ इनके बच्चा है 7 साल का, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उनके 2 मसाने हैं और एक गुर्दा 75% काम नहीं कर रहा। इसके लिए मसाना जो चूँकि कुदरती तौर पे है और इसकी सर्जरी भी आप करवा रही, तो जहाँ तक गुर्दे का ताल्लुक है उसके लिए आप एक दवा ज़रूर लिख लें। एक तो माजून है दबीदुलवर्त, आप उनको दीजिए, वो इंशाल्लाह उससे बेहतर होगी। और जवारिश ज़रूरी व नुस्खे कला, ये बाज़ार से 2 चीज़ें मंगवा के आधी आधी चमची के करीब उनको दीजिए। और एक और नुस्खा है कुस्त शीरी, आपको लेना है अगर 100 ग्राम कलौंजी लेनी है आपको 200 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और आधा गिलास पानी में इसको अच्छी तरीके से 1 चमचा गर्म कीजिए और उसके बाद वो 1.25 कप के करीब वो और 1.25 कप अरके गुलाब से आतिशा मिला के उसको पिलाना शुरू कर दीजिए। जो परफॉर्मेंस गुर्दे की है वो बेहतर हो सकती है। ये दवा डायलिसिस के पेशेंट्स को भी मैं दे रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। कुस्त शीरी 100 ग्राम कलौंजी 200 ग्राम 1 चमचे लेके एक आध गिलास में उबालिए, आधा गिलास रह जाए तो फिर वो आधा गिलास को पूरे दिन में पिलाना है। अगर 4-4 टेबल स्पून ये ले लें और 4-4 टेबल स्पून अरके गुलाब से आतिशा मिलाकर इसको पिलाइए। तो ये नाज़रीन आज के जवाबात आपके पूरे हुए और आज का जो हमारा मौजू था वो तरबूज था और हमने इस पर ख़ासे चीज़ें आपको बताईं। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कल हमने आपको जो मौजू दिया था वो खरबूजे का मौजू था कि खरबूजे का इस्तेमाल गुर्दे के लिहाज से, गुर्दे की परफॉर्मेंस के लिए उसके छिलके बड़े अच्छे हैं। और आज भी हमने एक नई बात बताई कि तरबूज के छिलके उठा के मत फेंकिए, उसके ऊपर का जो वाइट हिस्सा है इसके आप गोश्त के साथ सादा किसी भी तरीके से अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपके अंदर आयरन बढ़ेगा। यानी कि असल हिस्सा जिसमें आयरन होता है वो तो हम फेंक देते हैं, आयरन पल्प में इतना नहीं होता जितना जो है वो उसके सफ़ेद छिलके के अंदर होता है। तो उसका इस्तेमाल कीजिए, या तो उसको सैलड की तरह खाइए या फिर उसकी सब्ज़ी बना के खाइए। तरबूज के अंदर जो ख़राबियाँ होती हैं वो ख़राबी ये होती है कि अमूमन पुराना तरबूज जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फेक्शन या जरासीम आ जाते हैं कि उसको खाते ही हैज़ा हो जाता है या फिर अमूमन वो तरबूज खाने से लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि तरबूज होता है उसके में देखिए कि इतना बड़ा फल हो, कम अज़ कम 4 किलो का हो, नीचे पीला निशान सा हो और उसके बाद उसको मारेंगे तो ठक ठक सी आवाज़, एक खला वाली आवाज़ आनी चाहिए। तो वो तरबूज मीठा भी होता है और लाल और बग़ैर लाल के चक्कर में ना पड़ें। ये लाल कह के अगर हमने इन दिमाग ख़राब कर दिया ठेले वालों का, उसमें इंजेक्शन लगा रहे हैं कलर के, तो वो आप लाल, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ठेले वालों से भी कि तरबूज में खुदारा इंजेक्शन मत लगाइए और हम अपनी ये रिवायत छोड़ दें कि लाल तरबूज चाहिए, भाई आम तरबूज जो है कुदरत ने बनाए वो खाइए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत और फ़ज़ल में रखे। हमारी टीम के लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।